Κοροπή. Κοροπή. Κοροπή. Κοροπή. Have you been to Koropi? No, you have not been to Koropi. Koropi. Zame. Σας μερσό, madame. Au rendez-vous. Πολύ γαλλικό πέφτει από χθες. Για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο κύριος Δημητρακόπουλος πήγε στις Βρυξέλλες, το έχουμε δει όλοι, τον έχουμε καμαρώσει όλοι. Εκπροσώπησε επαξίως την Εύα Καϊλή, διέπρεψε και δεν ήταν μόνο εκεί οι βέλγικες κάμερες και οι ελληνικές. Ήταν οι κάμερες όλες της Ευρώπης και δείξαμε πραγματικά τι μπορούμε να εξάγουμε και πώς η επιστημοσύνη μας εδώ στην Ελλάδα και πώς η αξιοκρατία εφαρμόζεται και στέλνουμε σε τέτοιες κρίσιμες περιπτώσεις στο εξωτερικό τους καλύτερους. Μίλησε γαλλικά λοιπόν εξερχόμενος και μάθαμε με πολύ καθαρό τρόπο ότι η Εύα Καϊλή δεν έχει σχέση με το Κοροπή. Είναι καλό αυτό ότι δεν είναι από το Κοροπή, ήταν μια χρήσιμη πληροφορία που έπρεπε να την ξέρουμε όλοι. Je veux dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Non, rien de rien. Que madame Εύα Καϊλή. Μάνταμ Μέρκελ. Έχουμε πολλά γαλλικά και τραγούδι εδώ για να μας ταξιδέψει. Μπράβο στον κύριο Δημητρακόπουλο. Έκανε ένα ωραίο δώρο χριστουγεννιάτικα στους Έλληνες, γιατί όλοι ασχολούμαστε με αυτό, ψυχαγωγούμαστε με αυτό. Βεβαίως από κάτω υπάρχει το δράμα μιας μάνας που είναι φυλακισμένη, δεν θα δει το παιδί της. Ξαφνικά βρέθηκαν 700 χιλιάρικα στο σπίτι, δεν ήξερε τίποτα. Χωρίζει με τον σύντροφό της, ο πατέρας έχει εμπλακεί. Η ίδια είναι καθαρή, δεν υπάρχει καμία απόδειξη και δεν πάει και ο νους μας. Αλλά όμως ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως και τις προηγούμενες μέρες, αλλά το κορύφωσε φέτος και σήμερα, μας ψυχαγωγεί με όλο αυτό το πολύ ωραίο που μας διευκρίνησε ότι δεν έχει σχέση με το κοροπή, με το άλλη λέξη θέλει να πει γαλλική, που ακούγεται περίπου ίδια. Αλλά έτσι όπως το είπε, το κοροπή βγήκε τόσο καθαρά. Ο Δήμος Κροπίας εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, είναι στα πάνω του με όλα αυτά. Το ωραίο δεν είναι ότι είπε κοροπή αντί να πει το άλλο, ακόμη και στα αγγλικά έλεγε άλλες λέξεις για αλλαντάλλων. Το θέμα είναι ότι βγήκε μετά στον Α, στο Δελτίο, και καμάρωσε για τα γαλλικά του. Καταλαβαίνω ότι είπατε στο δικαστήριο ότι είναι μια μητέρα με ένα πολύ μικρό παιδί. Αυτό δεν επηρέασε κάπως τους δικαστές? Κύριε Ζρόιτερ, αλίμονο, εάν ο Βέλγος ο δικηγόρος και η ταπεινότητά μου, η διαδικασία έγινε στα γαλλικά, γιατί στο γαλλικό δικαστήριο δεν μπορεί να μιλήσεις άλλη γλώσσα πριν τη γλώσσα της χώρας. Και ευτυχώς δεν ξέρω τη γλώσσα των γαλλικών. Je veux dire à vous και madame Eva Kaili est innocent. Και ευτυχώς δεν ξέρω τη γλώσσα των γαλλικών. Et jamais a été corrompu. Jamais. Και ευτυχώς δεν ξέρω τη γλώσσα των γαλλικών. Μου, δεν το βάζω κάτω. Όχι. Δεν το βάζω κάτω και ξέρεις τι λέω στον εαυτό μου? Τι λες, Σοφή μου? Τι λέω? Τι λες? I will survive, αυτό λέω. Συχτηρίζεις. Εδώ είναι αγγλικά. Αλλά είναι ιδίου επίπεδου και ασπασία και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ευτυχώς, όπως είπε ο ίδιος, που ξέρει τη γλώσσα των γαλλικών. Γιατί μπορεί να κινδύνευε η Καϊλή με φυλακή. Ενώ τώρα που πήγε με τα άπτες στα γαλλικά, αν τα έλεγε αυτά μέσα, είναι ο λόγος που μπαίνει η Καϊλή στη φυλακή. Αν μιλούσε με τον ίδιο τρόπο και έλεγε κάτι για κοροπή και όλα τα υπόλοιπα, θα ψηλιάστηκε ο εισαγγελέας ο Βέλγος, σου λέει κάτι γίνεται και με αυτό το κοροπή, καινούριο κατάρα από τη μία, κοροπή από την άλλη. Όλα αυτά μπλέκουνε, ας μείνει ένα μέσα ακόμη. Διέπρεψε ο κύριος Δημητρακόπουλος, μας ψυχαγωγεί και πολύ καλά κάνει. Θα παρακολουθήσουμε τώρα πώς, με ποιο τρόπο μάθαινε γαλλικά. Άκου να δεις τι ωραία συνεννοούμε. Bonjour. Bonjour. Μπράβο, Θεοπούλα. Leçon 2. Δεύτερο μάθημα είναι αυτό. Το ξέρω, το είπε. Πότε? Τώρα. Où est la table? Τι με ρώτησε? Πού είναι το τραπέζι? Στο σαλόνι. Où est le beurre? Τώρα τι με ρώτησε? Πού είναι το βούτυρο? Στο κοροπή. Θέλει να μαθαίνει πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο. Αυτή μαθαίνει, εσύ δεν ξέρω. Εγώ τα ξέρω. Αφού εγώ της τα λέω. Avec mes souvenirs, c'est à l'aime le fait, mais ça grine mes plaisirs, je n'ai plus besoin de. Eva, Kylie is innocent, the hearing is secret. Εδώ και αγγλικά, με το innocent αυτό που είπε και κάνει και αυτό καριέρα αυτόνομη. Στο διαδίκτυο. Νομίζω είναι το καλύτερο δώρο που μπορούσε να δεχθεί ο ελληνισμός και ο ευρωπαϊσμός, οι ευρωπαϊκοί λαοί όλοι, αλλά για μας εδώ έχει άλλη αξία. Μπράβο στον κύριο Δημητρακόπουλο, τον ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από όλα αυτά τώρα που κολλήσαμε εκεί στο κοροπή και στα γαλλικά, τα προφανή δηλαδή, υπάρχουν και άλλα θέματα γιατί αποκάλυψε, όλα αυτά έγιναν μέσα στον εισαγγελέα, τι του είπε ο εισαγγελέας και γιατί παρατείνει την προφυλάκηση της Εύας Καϊλή, ο Βέλγος εισαγγελέας, έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Τι φοβάται για την κυρία Καϊλή, ότι θα το σκάσει από τη χώρα ή ότι θα καταστρέψει στοιχεία? Βασικά ότι θα διαφύγει από τη χώρα, αλλά έχει αξία η τεκμηρίωση που έκανε σε αυτό. Και λέει εκεί ο κύριος εισαγγελέας, για να καταλάβετε, οι μυστικές δυνάμεις του Κατάρ θα στείλουν κατασκόπους προκειμένου να κάνουν απαγωγή στην κυρία Καϊλή και να την πάνε στο Κατάρ. Κατάρ. Μας κλέψαν τη Μαντάμ Εύα Καϊλή. Μας κλέψαν τη Μαντάμ Εύα Καϊλή. Νίκια. Οι μυστικές δυνάμεις του Κατάρ την πήραν και την πήραν και την πήγανε στο Κατάρ. Τι ζούμε, κανονικά τι ζούμε. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Αν όλο αυτό ο πλανήτης είναι πραγματικότητα και δεν είναι ένα παιχνίδι κάποιων άλλων πολιτισμών που έχουν βάλει εκεί μια μπάλα, κάποιους τρελούς να γυρνάνε πάνω κάτι 8 δισεκατομμύρια, να σφάζονται, να πλακώνονται, να ελπίζουν, να οραματίζονται. Μάλλον το δεύτερο πρέπει να ισχύει, αλλά αυτά εδώ τα δικά μας είναι κανονικά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος λοιπόν είπε ότι ο εισαγγελέας την προφυλάκησε γιατί φοβάται ο εισαγγελέας. Αυτά κατάλαβα από τα γαλλικά ο Δημητρακόπουλος. Φοβάται ότι θα έρθουν οι Καταριανοί και θα μας κλέψουν την Εύα Καϊλή. Το έχω ξαναδεί αυτό με ταινία με την Βλαχοπούλου. Που πήγανε με το αεροπλάνο από τη Ρόδο και πέσανε εκεί στον Εμμύρη, αλλά τη βγήκε καλά τη Βλαχοπούλου. Αν θυμόσαστε, παντρεύτηκε και έγινε Εμμυρέσα. Έτσι γύρισε, έτσι έγραφε το πανό που την υποδεχόντουσαν. Εδώ με την Καϊλή δεν ξέρω τι θα μπορούσε. Καλά πάντως κάνει ο Βέλγος εισαγγελέας. Όχι, δεν θα μας την πάρουν οι Καταριανοί. Την Εύα Καϊλή είναι δικιά μας. 100% Ελληνίδα, Πασόκα, γνήσιο Ελληνόπουλο που εφαρμόζει τις αξίες και αρχές της ελληνικής πραγματικότητας με πολύ μεγάλη επιτυχία τώρα και στο εξωτερικό και στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Τουρνάρας βγήκε χθες το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε και μας είπε τα καλά μαντάτα. Το 2023 θα είναι δύσκολο έτος. Προβλέπουμε μεγάλη πτώση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Η Ελλάδα ακόμα, η προβλέψη μας είναι ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα είναι θετικός, θα είναι 1,5%, όταν στην Ευρώπη περίπου θα είναι μηδενικός. Βέβαια προβλέπουμε ανάκαμψη μετά το τέλος του 2023, δηλαδή 24-25-26. Μπαλέγε πουρτουζούρ. μετά το τέλος του 23, δηλαδή 24, 25, 26. Ζερε παρα ζερο. Bonjour madame. Vous parlez français? Oui madame. Ah, et moi je suis madame Pelagie de Coropi. Les combinaisons, les combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sex, je m'en fous. Pardon? Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά? Μιλάω κυρία μου. Και δεν κατάλαβες τη σούπα? Όχι. Και δεν είχες καλό δάσκαλο? Μα τι λέτε madame. Αυτό που σου λέω εγώ χρυσό μου, διότι εγώ σου έρχομαι από το Παρίσι, σου φέρω τα γαλλικά μου φρέσκα φρέσκα και εσύ κάθεσαι και με κοιτάς αχάνος. Κι άλλοι γαλλομαθείς, κι άλλο Ελληνόπουλο, από άλλη ταινία είναι αυτό, η Βλαχοπούλου. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Στρουνάρα. Το 23 δεν θα είναι τόσο καλά που μας τα λένε οι κυβερνώντες, αλλά όμως το 27 θα γίνει χαμός. Και το 26 και το 25. Γενικώς τα τελευταία 20 χρόνια κυνηγάμε τα τρία επόμενα χρόνια. Κάπου εκεί έρχεται το καλό. Και μόλις φτάσουμε στα τρία επόμενα χρόνια, κυνηγάμε τα επόμενα τρία χρόνια. Γιατί και το 22 και το 23 το είχαν παρουσιάσει ως παράδεισο. Τελικά δεν είναι το 23, θα γίνει το 26 και το 27 ο παράδεισος. Και είμαι σίγουρος μόλις φτάσουμε εκεί, αν φτάσουμε, έτσι όπως πάει η ανθρωπότητα, θα λέμε το 30 και το 31 θα είναι ο παράδεισος. Και μόλις φτάσουμε στο 31, θα πάμε από εκεί και πέρα στο κάψιμο. Γιατί μετά το 31 και εγώ είμαστε όπως ξέρουμε, και θα πάμε στο 35 που θα είναι εκεί ο παράδεισος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντα κυνηγάμε κάτι και ποτέ δεν το πιάνουμε. Ενώ πάντα είμαστε σε ανάπτυξη. Και πάντα είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης, εσχάτως και του πλανήτη και του κόσμου. Πώς γράφεται η ιστορία λοιπόν? Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο μπροστά του μετά την έξοδο από τα μνημόνια και αν στο Υπουργείο Οικονομικών παρέμεναν τουλάχιστον μέχρι τότε που έθεσε το ορόσημο ο κ. Μητσοτάκης το πρώτο εξάμηνο του 20, ο Ευκλήδης, ο Τσακαλώτος και ο Γιώργος ο Χουλιαράκης, η επενδυτική βαθμίδα θα ήταν ήδη εδώ. Ωστόσο, η ιστορία δεν γράφεται μετά. Δεν γράφεται και με τα ψέματα όμως. Δεν γράφεται και με τα ψέματα όμως. Σε καθρέφτη μιλούσε, μάλλον. Πρέπει να μιλούσε σε καθρέφτη. Α, δεν ήταν σε καθρέφτη, ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευκλήδη Τσακαλώτου και τα είπε αυτά. Μίλησε για το πώς ακριβώς γράφεται η ιστορία. Όχι με αν, αλλά όχι και με ψέματα. Όλο αυτό δηλαδή που έγραψε ο ίδιος, τι ήταν? Δεν ήταν ιστορία, μπορεί να πει κάποιος, ήταν παραμύθι. Άντε, ας το δεχτούμε. Για να πάμε παρακάτω. Παρακάτω έχουμε χορό. Θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν. Αισθάνεται προδομένη από το σύντροφό της. Σε λόγια σέμα απόψε που τα βλέπω θόλα. Τον εμπιστεύτηκε, τη διέψευσε. Να φύγουμε μαζί, θέλω να κάνεις το παν. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει την ελευθερία του. Κουστάρω να σαλίτης κι εγώ να με... Μαντάμ Εύα Καϊλή. Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Δεν προέρχονται από το Κατάρ. Της αρέσει να μαλίτης. Μαντάμ Εύα Καϊλή. Έχω κόλλημα μαζί της, δεν υπάρχει πουθενά. ΑΕΤΕ Κοροπή. Της αρέσει να μαλίτης. Μαντάμ Εύα Καϊλή. Γι' αυτό μπήκε αυτό, επειδή έχουμε εξαντλήσει όλα τα ενδεχόμενα. Με το Μαντάμ, με τα γαλλικά, τι όλα, άπειρα είναι, αλλά... Στο 211-1080-880 μπορείτε να επικοινωνήσετε, είναι μέσω αποστόλης βεβαίως, σας περιμένει, αλλά ό,τι πείτε θα παίξει 9 Ιανουαρίου, τότε επιστρέφουμε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εδώ στα παραπολιτικά για την χρονιά, πάμε για Χριστούγεννα, πάμε μετά για πρωτοχρονιά, θα πρέπει να αγιαστούμε στα φώτα, να πιούμε το νερό των αγιασμών, να πέσουμε να πιάσουμε το σταυρό και θα γυρίσουμε 9 Ιανουαρίου. Το λέω αυτό για τους πιο έτσι οργανωμένους και μεθοδικούς ακροατές. Ό,τι πείτε τώρα στον Αποστόλη θα παίξει τη νέα χρονιά. 9 μέρες αφού έχει μπει η νέα χρονιά. Οπότε προσανατολιστείτε προς τα εκεί. Ο Ανδρέας Λοβέρτος μας είχε πει και παλιά ότι κάνει μαθήματα drums. Αλλά προχθές που ήταν στον, εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν εδώ στον Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή, του είπε ακριβώς τώρα που έχει μάθει drums, πού θα παίξει το καλοκαίρι. Πώς σου ήρθε να μάθεις ειδικά drums? Είχα φίλους που ξέρανε καλά. Εμένα με μαθαίνανε αυτοί. Mm. Και το παράτησα. Μάλιστα. Άρα υπήρχε μια εκκρεμότητα μουσική. Και είπες να την κάνεις σαν drums. Είπα να την κάνω drums, γιατί είναι, έχει γυμναστική drums. Δεν μου λες, επειδή τα drums όμως παραπέμπουν πολύ σε rock. Παίζεις και rock ή ναι, όχι? Παίζω. Α, παίζεις και rock. Βέβαια. Ναι. Και σου δεσμεύομαι από τώρα, ναι, και σου δίνω και το λόγο μου. Ναι. Ότι το καλοκαίρι, αν είσαι φίλος πραγματικός, ναι, και έρθεις, ναι, θα με ακούσεις σε πανηγύρια. Θα με ακούσεις σε πανηγύρια. Και δεν σου κάνω τον Άγιο από τα μάρτισσα. Σου κάνω τον Άγιο, α, α, α, μάρτισα, τα παράνομα. στιγμές και ήχοι από τις πρόβες του Ανδρέα Λοβέρδου για να είναι έτοιμος να παίξει τα πανηγύρια το καλοκαίρι. Κάπου εκεί το καλοκαίρι μάλλον θα έχουμε νέα κυβέρνηση, δεν ξέρω ποια θα είναι, παλιά, ετούτη, των αρίστων, των σούπερ αρίστων, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ό,τι θα είναι για το καλό του τόπου, γιατί ο ελληνικός λαός πάντα ψηφίζει με αυτό το κριτήριο και πάντα πάμε καλύτερα. Όπως έχετε καταλάβει, ο Ανδρέας Λοβέρδος πάντως θα ξεμπουκάρει στις 15 Γενάρη, όπως έχει δηλώσει, και το καλοκαίρι καταλήγει όλο αυτό στα πανηγύρια. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, μια χαρά ταιριαστός. Επειδή όμως είναι Χριστούγεννα, πολύ πολιτικό, πολύ γαλλικό έχει πέσει, να και κάθε μέρα όλη αυτή τη βδομάδα ακούμε ένα τραγούδι στο κλίμα των ημερών. Τη πουτάνα γίνεται από αστέρια. Για σε μάτια άσπρα. Άετε κοροπή. Απόψε στα χέρια και σε να κρατώ. Στεφάνια σε κηδείες. Θαύμα στο χιόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Θε μου με γλιτώνει. Θα κάνουμε το σταυρό μας. Νυφάδες και λαμπιό. Μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Με ουρανούς εντόνια, την πόλη θα σκεπάσουν να κοιμηθείς. Ξυπνήστε, ήρθανε! Ο θείος σου δάκρυ. Τι μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Στου γκρεμού την άκρη. Μαλάκα, θα πέσει στα βράχια. Κρύψω στη χούφτα και θα το πιω. Ο Νέστορας, ο Νέστορας. Λόγια κρυμμένα, ένα φωτισμένα. Από τα λίγα παίχνουν, στη μυθλέν σου τρέχουν. Λείπουν από τη Φάτνη, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ιωσήφ ή κάποιος από τους μάγους. Για πάντα σου χαρίζουν τα σάβα. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες. Είναι το Τούλι για το μικρό Χριστούλι, είναι αυτό που ακούμε. Η Γαρμπή το έχει τραγουδήσει. Είναι πολύ συγκινητικό. Ο στίχος είναι πολύ μεστός. Λέει κάποια στιγμή, το ακούσαμε, νυφάδες και λαμπιόνια και του ουρανού σεντόνια. Και άλλα τέτοια, λέει μέσα πάρα πολλά για το χιόνι. Μπάτσι γουρούνια, δολοφόνη, βάλαμε εμείς για να γίνει ακόμη πιο ποιητικό. Το απογειώνουμε. Και κάποια στιγμή που λέγεται τον Ιωσήφ, ακούσαμε εκεί έναν ρεπόρτερ. Στη Ζάκυνθο έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες και φτιάξει εκεί ο δήμαρχος μια φάτνη. Είχε βάλει τον Ιωσήφ σε κάτι κούκλες ντυμένοι εκεί και καλά με κάτι κόκκινα κίτρινα. Πολυτελέστατα εντωμεταξύ τους δίνουν όλους αυτούς. Ενώ λογικά μόνο οι μάγοι πρέπει να είχαν λεφτά να ντυθούν πολυτελώς. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Τους κλέψαν όμως, κλέψαν τον Ιωσήφ. Όχι, το βρέφος το αφήσανε, σεβάστηκαν, κλέψαν τον Ιωσήφ και κάτι ζώα. Και έναν μάγο νομίζω και έμεινε κουτσουρεμένη η Φάτνη εκεί, στη Ζάκυνθο. Κάπου όλα βλέπω στο εξωτερικό, ένας άλλος πάλι δήμος είχε την φαϊνή ιδέα να βάλει αληθινές καμήλες και το σκάσε μια καμήλα κανονική, αληθινή και περπατούσε στην πόλη. Συμβαίνουν αυτά στο κλίμα πάντα των ημέρων. Ένα αρχίδι. Καλά του νοικοκυριού. Να πλέξω τούλι για το Χριστούλι. Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή. Βελώνα και κλωστή. Βελώνα και κλωστή. Που καίγεται κρυώνει σε κρυσταλλένιο χιόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Σε κρυσταλλένιο χιόνι. Δολοφόνη. Πάρτα μοριάρωστη. Πάρτη με 6 ευρώ. Πάρτη με ήττα. Με 20 και με 25 ντουμπλε φας. Μαντάμ Εύα Καηλή.